ван от тая територия, ке се върши бойко. И тия са, значи, свете месеци, 4 месеци, и се вика они Ешхурул Хурум, Шехрун е на арабски месец, Ешхурун месеци, множина от месец. И тия са месеци, 4, али при него да кажем, от тия 4 месеци, би сакал да кажем, значи, да се хиджретски месеци 12. Значи, исто кашо се ке нас, 12 месеци, и во хиджретски календар исто се 12 месеци. А тия се Мухаррем, Сефер, Ребиул Евел, Ребиул Сани, Джумадел Евел, Джумадел Сани, Реджеб Шабан, Рамазан Шевал, Зул Каде и Зул Хиджи. От тоя 12 месеца, 4 се значи света месеца. И во ни, тия месеци се значи Зулкаде, Зулхидже, Мухарем и Реджеб. 3 месеца се еден за други. Само еден месец, значи зъджен месец, кој сме го спомнали, е одвоен. Значи иде Зулкаде, Зулхидже, Мухарем, па дојде други месеци и након тия дојде месец Реджеб. Некој е муфесири, значи муфесири е чуе кој тумачи Куран, кој прави тефсир. Некој муфесири сматрае да е почеток ратовање, значи да ратује во оја месеци од време још Хазрети Ибрахима алейхи селам. Значи још од тога да било во оја свете месеци забрането да се ратује. Во време джахилиетлук, значи само алалите, во оја 12 месеца кои сте ги набројали по имену, значи тие по други име кои се започна во почеток емисија, другачие се вике унутар оја 12 месеца. Тие 4 свети месеци. Значи ке нас кај има јануар, февруар, март до децембар. Сме набројали 12, али оја се само 4. Зулкаде, Зулхидже, Мухарем и Реджеб. Само оја се 4 света месеца. Значи за кое збориме ова 4 месеца се. Да, наставите. Значи сме рекле да некои муфесири, исламски ученици, значи кои тумачат вера ислам, кои тумачат Куран, Узвишени Куран, они ги сматрале да оја почнале јас за време Ибрахима алейхи селам. Али за време джахилиет лука, значи за време незнанства пред Ислам да дојде, оја закон останав као ен обичај, као ена традиција. Иако они, значи, ги знале тие месеци по своје находжење према нино, кашто ги знале, значи, тие предисламски арапи, меѓутим, они, откад дошов Ислам, постанале поново оја месеци непроменливи. Значи, мало пре, сакам поясни моја да не се спотиме погрешно. Значи, још од време Ибрахима алейхи селама се некој му фесири го сматраја ваки. И након тие, значи, предисламски арапи во време джахилијета им останала као една традиција и они тие го сматраја. Али Ислам, оја месеци не ге променив, значи, доласком Ислама, откад дошов Ислам, поново оја месеци не се променили. Останале, значи, свете. И потребно е овде да се спомене, значи, да е забрана ратовања во оја 4 света месеца дозволена, значи, она е, када кажем, валидна е она до тие време док не почне непријател да те напада. Мислим да ми се сватив и тие и наше слушаци. Значи, док не почне, ако напад на муслимани, до не ги започне некој друг од стране неверници, до тога е, значи, забрана ратовање, значи, важи само за тие време. Конкретно никога они не се крече во тие месеци сами да би покренали муслимани. Али ако се направи, значи, некој напад на муслимани, онда они се обавезни да се бране. Не е дозволено, значи, нема, да речи нема која се четири света месеца и ние не разбираме. Да, с обзиром да се наоѓаме во тие месеци, се повлачиме, значи не, да, не се одопираме на предне. Там... На тоја начин може да ги искористи оја према муслимани или против муслимани. Сеја за нас оја четири месеца се света, ние не смеме да почнеме прва борба, рад. Ондак, муслиманам неверници, кашчо, ако ви мислиле таки, значи, не сме тони да ратуе двоја 4 месеца, дај ми е да ги напанеме. Не, значи, овде е везано да они не треба да отпочне рат, али ако дое да ги напане муслимани, онда треба да се брани. Конкретно, ка примера ради во месец Рамазан, човек ка пости, ка држиш, се вели нашечки, некој го напада, он му вели, ја постим и крајно више, ако претера. Добро сме значи, се разбрале. И јаш овде јаш би сака фоја, шо мало е занимљиво да го спомнем, значи поле во Куран частни, значи во ајет, Аллах Джелешануху вели, има е Исна Ашера Шехран. Значи оја проваѓа во ајет и вели, има е 12 месеци. Значи број месеци во кои ги Аллах Джелешануху кажа во Куран частни, исто е као и ке нас. Значи, ми е денеска по календар шо ги броим. 12 месеца. И има е доста ваке ствари кои се подударае, значи. Не е да... Значи, Ислам поле још од кога наспомнал да има е 12 месеца, исто ка денеска шо ги броиме ми од јануар па све до деца. Фала што се потрудив да ни разјасниш од само унутар предаване први дел емисија. Поштени слушаоци, ако е интересантна емисија кашо и само селам и добиваме вамо, лепо би било да поставите некоје питане. Во могучности наш гост, без озира кој гост кога гостува, во могучности можете да добиете одговор везано за дружене исламске теме. Чак, дурни си трошо, чак во оја 4 месеци не смеш ни сам себе да чиниш неправо. Јер воја месеци, посебно Аллах Джелешануху, значи, може да ти даје казна, али посебно ако чиниш добро воја 4 месеца, посебно Аллах Джелешануху ќе те награди. Награда. Е, сега, јено, овде каз сакам да прашам како сам себе, на кој начин, и друго, још еднош не ги понови кује се тие 4 месеца, из разлога да наш слушалци добро ги разберет, с обзиром да од вас, уважен ефендија, сме чуле, значи, и у негативном смислу, ако се ради, на негативно се одразуе, тие е по заслуга и у позитивно, па боле да ги још еднош чујеме и инша да наш слушалци, некој ќе свати и онда ќе прати тие месеци кога се и ќе биде актуелен во позитивне ствари. Значи, оја 4 месеци се Зулкаде, Зулхидже, Мухарем и Реджеп. Сме рекли оја прве три да се јен за друг, а оја е мало одвоен од ни, после дојде. А кој... Значи, тие може слободно да ги... Ка ги прати, може да ги види од кој почина, со кој дојде, има на хиджетски календар или може и на интернет да најде, сваки ден може да се најде. Значи почина од Мухарем, јануар, и наставља дале, може да ги види кога се, јер не дојде е тачно јануар и Мухарем, февруар и сефер. Пошто има е различите денови, за тие може да биде, значи, Мухарем, речемо. Не се паралелни како е месеци што се... Не се подударае и едно со други. Например, Мухарем има, речемо, 30 дена, а јануар има 31. Значи, одма дојде сефер још во јануар. Значи, за тие, ка гледаш по хиджретски календар, однак можеш да ги видиш кога наступаја тие месеци. И још нешто сте прашали, али... Ми се чини и унутар оја питане, само јас сум измакнев, јер волим да пратим ваше излагане и ваше разјашнене или одговори на наше питана. Везано сум прашав дали се по распоред тие месеци, добро не се објаснив и... Не, прво нешто се прашав, па онда која месеци. Али добро. Једно во реприза тие, може да се сетим, а? Завршено. Да се вратиме поново на наше дружине. Наградно питане и дали на сцена. Поштени слушаоци, потрудите се, дајте одговор. Ја, ка би ме прашав, можда би го одговорив, јер... Па ево, мислим да се некој јави и да го одговори, па... Не знам да му даме одговор дали е тачно или не, или да зачекаме још некој ден. Па, ајде, још мало ќе зачекаме, па ќе се вратиме за наградно питање, машала, слушалци се будне, активне и се дружат заедно со нас. Уважен ефендија, да се вратиме мало на дружене. А, мало пре си сакав да прашаш сам себе неправда ка се чини. Е, да, да, да. Значи, како може човек сам себе да направи неправда? Да, одлично. Па човек, човек е дуално биће. Значи, има тело и душа. Од две ствари се состои, значи, од тело и од душа. Може да направи неправда и према своја душа и према своје тело. Може да направи неправда према своја душа, ако не прихвати упута која ни га прати Узвишени Аллах Джелешану од посланика. Значи, на тоја начин он запоставља душа. Може исто да направи неправда према своје тело, да ма третира, рецимо, своје тело, да користи, примера, ради алкохол. Значи, една ствар која е забранета... Добро, како мислиш алкохол е неправда кај човек го користи за ради своје уживање? Ради своје уживање имае некои прописи, значи Аллах Джелешануху, кои ни ги прописав да се избегава од ни. И ни ги прописав со еден цил. Значи, не ради него, ради нас. Аллах Джелешануху он не створил. И најболе он ни познава наша душа, наше тело, што ни треба за нас. Ако една ствар, пошто сме спомнале мало пре алкохол, е забранета, онда ги га забрани за саме нас. Не знам, аз имав прилика, али сигурно си имав прилика да видиш кај изгледа пијанчи. Значи, ка би могол во тоја тренутак да се види каков е, ја сигурно мислим да никој више не би користи факов. Како прашале, не ми иде сеја на ум име, од јаного асхаба, али не е важно име, му дошло да му пресече нога. Значи, требала да се пресече, била покварена да би се заштитило читаво тело, му рекле, требаме да ти пресечеме нога. И му рекле, пи мало алкохол, да би се изгуби мало свет, да не осечаш многу бол. И он им реков, зар да губим свет, зар да губим ум, разум кој ми го дав Аллах Джелешануху, пијаќи алкохол. И ми реков, не, ја ќе почнем да кланам, а кај ќе почнем да кланам, вие ми га пресечите нога. И он почнал да клана, и они му га пресекле, и након тие он кажува, значи он због крварене мало пана во несвест, многу му крвари. Ка се онесвести, значи ка дошо во себе, им реков, едино на оја начин сум могов да истрпим војко. А не вели ја да се правим нездрав, да се правим, значи да губим свест од кај ми го Аллах Джелешануху дал со алкохол. И затоа, значи, човек ка пие алкохол, он губи контрола на све. И затоа посланик салалаху алейхи ве селем, главно зло, значи узрок за свакој проблем е алкохол, реков. Заш? Јер ти губиш свет, не си свесен шо радиш. Откако ќе користиш, значи, тие средства, алкохол. И затоа, сум реков, можеш да учиниш на оја начин неправда. Ка се дефинише, например, право, и западни, значи западни ученици како дефинише право, они велат право е све док не им свако има слобода, има право што сака да ради док не начини другому неправда. Али ислам иде још дале. Не док не начини другому неправда, него нема право ни сам себе да начини неправда. Исламски ученици таки го дефинише. Значи, немаш ти право, рецимо, да, ако ти е здрав некој орган, да го земеш, да го извадиш орган и да го продаеш некому другому, да чиниш неправда на своје тело. Значи, има и још многу други примери кои може да се наведе. За тия наш најболи пример увек го споминам ние, посланик салалаху алейхи ве селем, и посланик салалаху алейхи ве селем увек правив тоја баланс, значи не мучив ни душа ни тело. Не давав голема предност на душа да би запоставив тело, нити давав предност на своје тело да би запоставив душа. И нема право, значи. Затоа свакој неверник ќе биде одговорен и за душа. Ево сега, пошто се потекнала оваа мало тема, денеска можеме да видиме слободно откад се појави позитивизам, нарочито во 18. 19. век, кога они сматрале да све мора да се докаже со наука. Значи, они не веруват во нешто што е невидливо. Ако е Алла Джелешанову, значи невидлив, они не веруват во него. Значи, све мора да се дотакне, да се бркне и да се докаже со наука за да би постанало. И све одбацили они саме кршанство во Запад. Али виделе на тоја начин они да погрешили. Ево во сега, крајем 20. век и почетком 21. век сега, сватиле да они луѓи сматрале да ќе им дадат едно добро задоволство ако ге оспособят материјал. Значи му дале има, му требат ли паре, паре, ауто, ауто, треба ли да иде на море, на море, треба ли да чини блуд, има, му понудили и тие, треба ли алкохол да користи, дозволено му и тие. И што се догодило, едно истражување во 2015 во сама Америка, само студенти, пазио ја, значи само студенти, 15.000 извршиле самоубиство. На друга страна во исток, каде живеат муслимани, не, иако немаја толкова услови, кашо им е обезбедено вамо, ни 2% не извршиле саме самоубиство. Значи, кој е разлог? Они чуја како гледаја како материја. Му запоставиле душа. А на другава страна, значи, ке нас, ке муслимани, ние го правиме тоја баланс, да не треба да се двои тело од душа. И свесна е душа што треба да ради. Они имае све услови и му постануе после некој време тие незанимливо за него. Има све што му е потребно и му бактисуе цев негов живот. И затоа се догодило. И што раде цеа, ево виѓат наши луѓи кои се по Запад може слободно да примете. Да поново и Запад почина да се враќа на кршчанство. Значи, да не га одбацуе вера. Почнале, рецимо, по биоскопи, ето, може да примете, ако иде некој, може да примете некојого попа или некојого човека кој ги позива во ние на вера. Значи, виделе да погрешиле да душа не сме да се ослабе ке човека. Јер главна ствар е заправо ке човека и душа. Тело без душа е као обичен труп, дрво. Ако нема душа, нема никакво значи. Али и поред тие што е такво, ние опе чујеке, значи најболе створење, Аллах таки го опишува. И након смрти ние имаме, значи нарочито кенатски муслимани, имаме некое поштување према тело и све се ради тие и џана за што иде следеќе ствари од поштување према наше тело, иако оно нема никакво вредно, значи душа од каче му иде. Али дека ја чуе најболе створење ке Аллаха Джелешанову за тие. И не сме, значи, душа да се запостави, нити тело, и не сме да се прави неправда, што си праша, значи, ка можеме да начиниме неправда, не сме човек да чини ни сам према себе неправда, а камо ли некому другу. Мислим да сме биле јасни. Мало више него што требало. Поштани слушаци, да ви посетиме да е гост наше навечерна емисија магистра исламског права Муна Фисходжа, па се уклучите и постите некоје питање. Уважна ефендија, често се чуе за реч алкохол, значи алкохол, опојна средства кује се. Често се поставило питање, лепо е да се чуе од вас, значи од вас каре чуеме, од учени луѓи, да се чуе некој адекватен одговор, вели тие од грозје, тие од ječмен, другото од сливе, трето од други воче и тако дале. Znači, još malo opširnije, evo i mi jesme sakali da prašame, da se uključime u dodatno pitanje, a imame vamo i od slušalca koji postavi pitanje, veli još nešto malo opširnije za alkohol, da li može vaš gost da kaže. Jedna pohvala, možem da rečem slobodno, mašala vo 1600 kući, koliko ne ima, 1630 prema nezvanične informacije vo selo, on Restelica konkretno, nema tija niti od slive, niti od grozdje, niti od ječmen. A inšala i nek na baš jedno dobro družene i vo Rapča, vo selo Rapča, kada je tujek, evo, posiljamo je naš slušalci, imamo od tujeka slušalci, i tamo se ukinalo, postepeno će shvatiti ljudi, onda će shvatiti same sebe, ljudi, kao što velite vi, evo, vaše izlagane svega, znači od sves da dojde vo nesve što se veli i da ne znaje što radi, kada je vele ljudi, ostaje go, tolerancija mu napravi bi pija, znači osobe koje se svesne, čak ne zima je zdravo zagotovo od tija pijane osobe, jer kao što velite vi da je tija vo drugačije, vo, znači gubi sam sves. Što možete još nešto da ne kažete vezano o poruke koje imame od našeg poslanika za alkohol, za opojne sredstva? Pa alkohol je sam Kur'an časni, znači Allah Đelešanuhu go zabrani alkohol. I ima vo nekoliko ajeta, znači zabrana. Ne je odjenoš, jer se prenosi na predaje vezana za Omera radi Allahu Anhu, onda koristi dosta alkohol prije nego da postane musliman. Pa veli, kad bi odjenoš se zabrani alkohol, možda bi se iljazo protiv Omera radi Allahu Anhu, jer mnogo go koristi. Ali prvo, Allah Đelešanu, znači, spomnav kako je, ima i koris i šteta, ali da je šteta pogolema. A nakon tija, ponovo drugi ajat i na kraju veli, znači, vi ste se odrekli od tija, ne koristite alkohol. I strogo je, znači, ovde ka zabranen alkohol. E se ovde ka se postavlja pitanje koje može da se rasprava, da li se i druge koje se stvari zabranene, znači svakoja stvar koja opija je zabranena. Znači da li se ona pravi od grozi, da li se pravi od ječmen ili od to što se pravi od drugo alkohol, znači svakoja stvar koja opija, koja ti deluje da izgubiš svest, taja je zabraneta i zapravo zabrana je za tija. Illet, znači na arapski tija govika je illet od ajet koji je naveden u Kur'an, illet mu je tija. Znači razlog za zabrana je da se gubi svest. Ajde još malo da se podružime tuje, kad smo već tuje so pravila koje se šerijatske primjer radi, ako čovjek koristi alkohol, da li sme da nastupi vo namaz? Vo pijano stane dori ili dor ima, dor posjeduje alkohol vo njegovo telo? Pa ima tija i jasen ajet kada je uzvišenje Allah Đelešanu uveli, počinje znači ovo vjernici, nikako, znači ne veli, ne približavajte se ili tak ili ovakve, znači nikako pijani molitvu ne obavljajte. Sve dok ne znajete znači za svoj izgovor, znači nikako dok si pijan ne treba da se približiš na klanane, a ne da klaniš. Znači ovdje kad vidim je da Allah Đelešanuhu jasno go zabrani. Jer ti ne si svesen, mjesto da ideš recimo klanaš, ti ne si svesen da možeš, mjesto da činiš dova za sebe, da napraviš suprotno za sebe, da učiniš beddua. Znači mjesto da tražiš dobro, ti će potražiš lošo. I za tija znači zabraneno je, dok si pijan, dok piješ zabraneno je. Čak ima jedna predaja da mislim da mu bilo ime Ukbe, ako ne se varam, bi pijan ilezov da ga klana. I na sabatski namaz, kad ga isklanav dva rekata farz namaz, im se zavrtao na keđematlje i im rekao, pa sakate još da le klana. Znači, zbog tija je zabranjeno, Allah Đelešanuhu jasno ni veli, da o vjernici, znači koja ste pijane, nikako, nikako molitva ne obavljajte. Evo na pitanje od slušalci pristignulo vezano za oja, znači pitanje koje ide uvaženi efendi, može sam da ovidiš, može i... Samo još jedna reč vezano za oja, ako... Da, isto je pitanje, isto za, ali bujrom, pa pitanje no. Je jasno. Često se postavlja, pošto poslaniku sallallahu alejhi ve sellem počnala objava kasnije, svoje detinstvo go proveo znači prije islama, da li nekoga vo svoj život Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pif alkohol? Malo pre smo spomnali za Omera radijallahu anhu. Znači znamo koji bi Omer radijallahu anhu. On mnogo koristi smirekli alkohol. Ali vo dosta navrata za ovo ja sam čuv, vezano za ova tema kad se zbori, se postavlja pitanje, pošto nema fisnam toga i ne se znalo da li je zabraneto ili ne je zabraneto, da li i sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristi alkohol. Znači ovde kad je svi islamski učenjaci se slaže da nikoga u život ne koristi poslanik sallallahu alejhi ve sellem alkohol. Čak u jedna prilika ovde kad smo spomnali da ne pokušam nikoga da ide na loše stvari, koga imala neka svabda, kad zamoljav svojeg drugara da mu pase on ovce, da mu čuva ovce, on da ide tamo da vidi što se dešava, pa kad idem na put, Allah Đelešanohu kasenav poslanik sa veseljem da odmori, koja mu dav da zaspije. Samo kako bi go zabranil da ne ide tamo, da ne ide znači na tija loše stvari. Izvezano za alkohol, znači, ja, koliko što znam i koliko sam pročital, da islamski učenjaci svi se složne da nikoga vo svoj život poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne koristi alkohol. Možemo da nastavim, ja? Može. Interesantno, voditelj da prašuje gosta da li može da nastave ili ne. Ali zašto, poštovani slušalci? Zato što sakra me da čujeme konkretno što će ni odgovori naš gost i mi je i vi je kroz ova naša emisija. Jedno pitanje od naš slušalci je, veli slušalc, znači kako da postupi džeme tako primećuje da osoba je pod alkohol, a učestvuje vo namaz, vo zajednički džemajetski namaz. Kako da postupi? Kako da postupi džemet ako primećuje da osoba nastupa vo zajednički namaz. Znači, pijan čovjek, sad kada reče, ide vo namaz, a go džemet i ostale primećuje da je pijan, kada nastupe vo ta situacija, vo tija trenuci. Znači, može da nastupe da go upozore da ne sme on da prisustvuje tujak. Jer malo pre smo rekli, znači ajat veli nikako da ne, pošto je vo toja trenutak on ne je svesen što radi, znači ne možeš ti da su sila nešto da mu radiš. Treba da mu kažeš na jedan dobar način i treba on, znači koji može nekoj da mu objasni i da go trne od tujek. Ako nastoji još da sedi, pa može i da go ostaješ tujeka i on sam će se trne na tujek. Znači, ja mislim da ne bi bilo dobro, a imam i primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja došao jedan beduin, koga izvrši mala nužda vo džamija, koja stanale svi ashabi protiv njega, znači sakale da go udaraje, kako može on vo mesdžid kada se klanja, da vrši mala nužda, on im rekao, ostajte go, on ka bi znav ne bi napravio taki. Nego daj da mu kažeme na jedan dobar način, kasnije da ne postupa više taki. Znači, prema ovakva osoba treba da mu se kaže na jedan dobar način, naročito od kad će doje vo sebe treba da mu kažeš. Jer toga i da mu kažeš, on nema sposobnost staja za da bi te shvatio ti što mu kažeš njemu. Znači, konkretno neka što liči primjer pojedinci kje nas fati, izbaci i tako dalje. Idemo malo na kratka pauza, vraćamo ponovo u naša emisija, drugi deo su pitana i odgovori. Da se odužimo, svako od nas gotovo, jednom ćeš neka ja, tuža kraj prezara, za više će stajat. Nemoj gubim glasom, istina je, njemu se okrenimo i recimo jahu. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo jahu. Brate, znaj, nisi sam, s tobom tvoje rab i tvoje pravi gospodar. Srce nek tim pravim žarom zakuca, a nur nek lice obasja. Tugovat, nemoj ti ni plakati, smrt je samo sreće glas. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo ja. Samo Allah, istina je, njemu se okrenimo i recimo Jahu. Od mašrika do Magriba, svuda gdje se ezan čuje, gdje se Allah sve mogući i Muhammed Resul štuje. Gdje se Allah sve mogući i Muhammed Resul štuje. Hvala Rabbu jedinome, sve na seđdu njemu pada, nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Pred Rabbom smo svi jednaki, tako časni Kur'an veli, bili crni ili žuti, ili crveni ili bijeli, bili crni ili žuti, ili crveni ili bijeli. Neka svaki rob Allahov ima pedalj svoga neba, pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoga hljeba. Pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoga hljeba. Prolazan je ovaj svijet, vjeruj ništa vječno nije. Sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Pošten budi, dobro čini, po Rabbovom putu hodi, pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. La ilaha illallah Muhammad. محمد رسول الله To je zakon, brate, nama, svima muslimanima. To je zakon, brate, nama, svima muslimanima. Koliko smo iskreni, Allahovi robovi, pokažimo, braćo, svi, da li nam je žao umrijeti? Pokažimo, braćo, svi, da li nam je žao umrijeti? Kad bi ti dali cijeli svijet, džaba ti je valja mrijet. Ko šehida vas vijet, neka bude iskrenije. Ko šehida vas vijet, neka bude iskrenije. Borite se muslimani, gospodaru predani. Kjafire niko ne odbrani, Allah je na našoj strani. Kjafire niko ne odbrani, Allah je na našoj strani. Allahu ekber odjekuje, kjafir od straha boluje. Muđahid se raduje, pobjedu očekuje. Muđahid se raduje. Naše družine, ovo drugi deo, pitanje i odgovori. Uvažena efendija, da se vratime na pitanje, znači, pošto davno i može slušalci da očekujete. Evo tamo imamo na javnost od našeg paša, slušalca. Pa da čujeme da li mu je tačan odgovor ili ne. Znači, danas na naše nagradno pitanje bilo koja godina poslanstva postanala poznata kao godina žalosti. Na ovo pitanje ne odgovori Ardo Paša, kada je veli 10. godina po poslanstvu, vo ta godina preselila Hatidža, žena poslanikova i njegov Amidža Ebu Talib. Znači, pitanje je tačno. Mi smo tražili, znači, koja godina po poslanstva i on veli 10. godina po poslanstva i ujedno kaže, znači, koji preseljivo ta godina, razlog zažbilo. Inšala Allah da go nagradi. Po kompletu, a? Da, da go nagradi Allah Đelešanuhu i može slobodno, znači, da kaže koja ilahija saka povolja da isluša. Evo, poštovani slušalci, sme čuli i da je tačan odgovor našeg slušalca koji se potrudi da gola nagradi, da odgovori na ovo nagradno pitanje što bilo danas postavljeno u našoj emisiji od našeg gosta magistra islamskog prava Munafisa Hodža. Očekujeme da ispunime njegova želja, a i normalno da će dostavime tamo i mi je da odgovori tačno, jer da bi naši slušalci koji pratiti čite po drugi put ili pratiti naš profil, znajete koga i kako. Uvažena efendija, pre nego da čujeme, znači, ako ekstra naruči naš slušalac svoja želja, će go ispoštujeme, nego malo da se podružime još koji minut, pa će privedeme kraj i naše današnje družine. Vezano bi sam sada malo jedan slobodan razgovor da videme, s obzirom da si i ti ovde, jer su naše druge gosti, se oni od dijaspora, znači preko interneta i tamo vamo prate, čite sve. Ja bih sada malo da se podružime slobodno, situacija koja je momentalno vo selo ovdje, kao ljudi, vo društvo, da li ga primjećuješ nekako kao negativna, kao kada ti rečem jednostavno je neveselo nešto? Vo celo društvo, bez obzira da li kroz čaršija, da li tamo, vamo, sve, zašto ja dođa vake, da li je problem ekonomska kriza, da li je problem nestoga, da li je problem što malo pre veliš ti, znači, nesledene poslanika, nezadovoljstvo i malo pre si najaviv u vaše izlaganje, jedan primjer ki si zove za studenti koji imale sve pa su zele naše, a onda došle do kraja i odsudile same sebe vo život. Nešto vake, jednostavno kao savjet, a ne je pitanje, nego naravno, kao savjet od vas, da čujeme nešto. Sam razum, znači, deneska ne samo ovde, znači i ovde je takva situacija, kao što si spomnav, Ali deneska je vakva situacija po čitav svet. Znači deneska ljudi nekako osjećaju ne se sigurno na nijeden način, ni ekonomski, niti vake ne se oni sigurno vo svoj život. A vezano naročito znači za ovde, za naše područje, uzvišenje Allah Đelešanu, znači svim nije jasen toj ajet, kada veli da Allah neće izmeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmeni. Znači problem je da počneme mi da mename sebe, da počneme da gledame prvo svakoj da popravi samog u sebe, da vidi prvo svoje greške. Nije mislim ovde ka malo previše se bavime su tuđe greške tako da zabravame na svoje. Znači čovjek ako reši prvo svoje greške, pa ako počne od svoja porodica da se popravi, na toj način znači može i samo društvo da se izgradi. Jedan učenik u školu može da promeni jedna škola znači. Jedna škola, ako izvadi dobri učenici nekoliko, može da promeni jedno društvo kada se nauđa taja škola. A tija društvo može da utiče pa da se promeni i čitav svet. Znači svakoj treba prvo, ja dobro se sećam, kad smo završili četvrta godina na fakultet i došao jedan profesor da ne izdrži jedno predavanje i malo da ni kaže nekoje stvari kad će se vratime kako treba da se ponašame, što treba da radime, kako smo odgovorni prema ljudi, da treba da se pomože ljudjam. I jedan moj drugar mu veli, od kada počneme mu veli. I od toja trenutak mu rekao baš jedna dobra reč i mu veli ibde bi nefsik. Znači počni mu veli od samog sebe. Znači svakoj treba da se popravi da počne od samog sebe i inšala na toj način će može da se promeni i jedno društvo. Jer malo, kao što se spomnav i malo pre, uvek ljudi nekako se se uzbrkane, ne se rad, ne se mirne, ne može, nema je, da, kao što veliš, nema je nikakvog moral, nema je nekoje duševno zadovoljstvo, je, da može mirno da zastane i da legne tu je večer. Baš cilj da se podružime malo i od vas da čujeme nekoje savjeti, znači evo daj primjer koji nisi go navev za toga profesor što bi rekao od samog sebe i tako dalje, znači malo da podelim jedno mišljenje vaše prema situacija i upravo te prašujem zato što si svakodnevno ovde recimo ovde u opština, vo selo, vo zajednica, vo društvo i vidiš da i mnogo slušalci imame pa možda inšala će krene i ja znaš što me podstreknalo da te prašam i da se podružime vake na pred da završite vaša emisija slobodno predavanje, znači prvi deo kada ste rekli da svakoj počne vo susret da ili za da ne gleda ostrana i malo sam se nasmejao ako mi si primetiv mada ne smetam vo prvi deo kad si rekao noć može svakoj da go rasvetli sve na osvetljene su jedna sveća sve znači tija se jake reči ti bile i sakam ponovo malo da se vratime tujeka i da dojdeme do jedno poširoko razjašnjene ili družene pa zapravo tu je problem znači ja sam rekao nije sme jako spremne da kritikujem znači vezano za bilo koja situacija, odma go vidime tija što je lošoto, prvo go vidime. I odma počinamo da kritikujemo. Ali na druga strana, koja treba svakoj od nas, znači bez obzira vo koji položaj je, bez obzira na koji stepen mu je njegova edukacija, znači što završiv ka završiv, bez obzira na koji položaj je, da li je nekoj predstavnik bilo vo koja stvar. Svakoj od nas treba da stane i da go zeme malo odgovornost na sebe. Znači da se potrudi kako bi bilo oja, kako bi se promenila ova situacija kada sme, treba malo da zeme odgovornost. Znači mi smo spremni mnogo da kritikujemo, ali kad treba da se zeme odgovornost, onda svako izbega. Što je tija jedan dokaz da takva jedna situacija ne je dobra. Ima, znači ima razne ljudi kada može dvo razne svrhe da pomože. Svakoj kada se osjeća da može da pomože, ne treba da izbjegava taja odgovornost. I treba da pomože. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne uči vezano baš za ova situacija, da mi je trebame da vidime optimisti, znači da razmišljame pozitivno. Ne treba da vidime pesimisti. Ali ja ponekoga se slažem, jes, treba da vidime optimisti, da razmišljame pozitivno, da ne videme pesimisti, ali treba da videme malo i realisti, da vidime realno stanje kakvo je. Ne samo da predstavljame na jedan dobar ili loš način. Treba da natežime na dobro, da go vidime da može vo svakova stvar. Ima jedna predaja koja se veli, znači ka prođale pokraj nekoga deva, pokraj nekoga kamila, pa videli ljudi svi kako ka prođale pokraj nekoga kako ona smrdi. Ali da li bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili Ibrahim alejhi selam, ne znam tačno, on veli ali polej kakve dobre zubi ima bele. Znači zavisi na jedna stvar kako gledaš. A čovjek svakova stvar ga gleda prema tija što ima vo glava. Znači što razmisljaš stalno so što se raspravaš i na svakova situacija ga gledaš so, od toja aspekt, znači od toja tija čoši, od toja pogled. И треба ми е јес да настоиме, значи, да се поправи стане, али треба свакој. Не да се избегава од било која ствар. И да треба да се мена, значи, на еден добар начин. Значи, посланик салалаху али веселем и Аллах Джелешанову ни кажува кад треба да се расправам. Значи, расправајте се, али на еден добар начин. Да треба да се заслушаме, да видиме каде е проблем. И да треба увек да не биде циљ корист, значи заеднице, не мој личен интерес кој. Па да се борим ја за лично свој интерес, него да видиме кој ни е корист во цела заедница, како може цела заедница да се промени и да крене на некоје боле. Ако крене свако, значи со тоја нијет, а посланик салалаху алейхи ве селем вели, инеме ла амалу бин нијат, заиста се дела вредноју према нијету. Значи наше дела ќе ни биде награджене према нијет. Ако ни е добар нијет, онда сигурно ќе даја тоја нијет добар плод. Али ако не ни е нијет искрен, онда и тујека нема да очекуеме и нема да добиеме, значи, некој позитивен резултат. Значи, нарочито луѓи кои на било кој начин представља една заедница, они прве треба, значи, да се променет и да кренет ка некој е болен. Посланик салалаху алейхи ве селем вели, на ден која не ќе има друга латка, сем латка Аллахова Джелешануху, и каде ќе биде, значи, највише на заштичене во таа латка, прв е вели имаму на Адину, значи, праведен вođа, праведен имам, праведни представник во било која ствар, свакој кој представна на едно нас. А супротно, значи, ако не биде он исправен, тој е праведен владар, праведен вođа, праведен имам, онда дупло има да биде кажнен због своја одговорност која га зел. Затоа исламски ученаци избегавале да прихватат некоје ствари, да биде, рецимо, он халифа да предводи све, јер знае колкава е одговорност. Има една предаја кога Ебу Бекир радијаллаху анху постана халифа. Па приметив Омер радијаллаху анху након саба намаз да иде Ебу Бекир на некое место и таму да ради некоја ствар. И одлучив да иде и он да го испрати, да го прати, значи да види шо работа, ке иде. И крена по него Ебу Бекир, ошов во една куча, влезов тујака и се задржав некоје известно време, након тија илезов. Ка илезов Ебу Бекир, Омер радијаллаху ан, влезов во таа куча и видев и реков жена јена постара и реков, о Аллахова робкиньо, кој ти бив овде ка мало прешо ти бив ке тебе, кој е чујокот? Она му рекла, не го знам кој е тој. А зашто дојаѓа и вели, зашто дојаѓа ке тебе? Па јас сум му вели чорава, слепа сум, не видим. И он дојаѓа ке мене, ќе ми припреми храна ја да се нахраним, ќе ми очисти моја куча i imam velije na ovca će doje će mi ga pomoze i nakon tija čide. Kad čuf oja reći, Omer radi Allah van, počnav da žela. Veli zaista, Ebu Bekr, postavljaš nekuje goleme kriterijumi za halife koje će dojet posle tebe. Znači, pola je oja biv halifa, kao danes, kada kažem, jedan predsjednik vo država. I idav žena koja ne vidjela i davav jadene da se najade i čišćiv kuća i izvršavav i druge stvari i nakon tija se vraćav ponovo na druge obaveze koje imam da radim. Isto tako je slučaj i sa Omera radi Allahuan. Kad ilezov hudba da drži, počnale da mu krče creva. Pa u jedan trenutak kad čuv da mu krče creva, zastanav i im rekov koliko sakate krčite. Da li vije krčite ili ne krčite uopšte ne me interesuje. Ali im veli nećete se najesti sve dok se i posljedne muslimansko dete ne bude najelo. Znači sve dok ne se najade i zrđno muslimansko dete za koje je on odgovoren za muslimani, nema vije creva im veli. Što znači nema ja da se najadem, oni ne se najade. Koliko imamo mi je deneska naše predstavnici što ne predstavljaje na ovaj način. Koji je mislet prvo za naroda da mu bide dobro, pa onda k sebi. Znači svakoj treba malo da se prispita za da bismo ga promenili ova situacija u koja se nađame, svakoj da zeme odgovornost od svoja pozicija od kje se nađa. Ako je predstavnik negde, od tija mjesto koliko može onda utiče. Ako je predstavnik nekoj vo školu, nekoj vo džamija, nekoj vo opština, nekoj vo država ili bilo kjede vo selo, znači treba da zeme svoju odgovornost koja ga prihvati i da odgovori na taj odgovornost. Da se potrudi maksimalno, znači da se promeni ovaj stanje. Jedino tako može i ne samo oni, znači svakoj običan od nas treba da pokuša, ali posebno oni imaju odgovornost. Ne velim, znači da i mi nemame, i ti recimo kao jedan predstavnik za ovog radio. I ti vutro će imaš odgovornost koliko si go iskoristi i vo koje svrhe si go iskoristi tvoja radio. Znači svakoj, ka velim se, ne velim posebno samo za tebe, svakoj što ima neka odgovornost, svakoj što ima mogućnost, će biti odgovoren ke go iskoristi i na koji način go iskoristi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli ni'metani makbunun kethirun minan nasi. Ima je dve stvari, dva nimeta, koje većina ljudi adekvatno ne ga iskoristuje. A tija se es-sihhatu, zdravje, i el-ferag, mislim bilo, el-ferag, slobodno vreme. Znači svakoj treba da je oja nimet i slobodno vreme što go ima, da go iskoristi i da porazmišlja, kako može naše stanje da se popravi. Znači, bilo ovo kuva svrha, kako može da se ide dalje. Maša dovažena Efendija da tela nagradi za ovakve pozitivne mišljena i podjela. Evo, poštovani slušalci, kao što smo čuli malo o jedan slobodan naš razgovor i kada smo dodirnali, interesantno je zašto i on znaje ovdje ga vidi situacija i mi je i svakoj sa kujeg čuje kako da kontaktiraš i da se družiš. Isto mišljene, isto deli, idi su drugatog u isto, strećajatog u isto. Znači, uvek će biti svetake ako ne se pokreneme kao što treba da se pokreneme. Evo svega, kada dodinam naš uvaženi efendija nas ovde kao radio. Primjera radi, mi je tri puta nedeljno imame emisija islamske teme. Emisija islamske teme. I kroz ova emisija, hvala Allahu što ja mnogo sam saznav. Neke stvari koje ne sam znam. Primjera radi. Bez obzira da li je pitanje odgovorili, da li na slobodno izlaganje. Onda, kad bi se družim nekoj što veli Efendija Munafis i drug, recimo doktor, medicinski radnik, pa da kaže nešto tija, da se druži predsjednik sela Kašog je nabroj, onda bi bilo drugačije i vo sve nas. Vake vo ova situacija, rastorena situacija, isto kao vreća oris, duri vo vreća možda digneš i da goneseš, a ako ga očepiš vreća, on se tura nikoga, ne možeš da osobereš vo takvo stane. Mi jesme, tu je kad se na Talas Bomus radio, ne znam je da li ni se obrativ naš slušalac koji imam obaveza prema nego da ispunim je nemu jedna žela. Ako neće, pušim me po naša žela, će go posedam ime i nakon toga će se privede kraj naše današnje navečerno družine. A ja mislim da naš slušalac sakav da mu pušim nije koja sakame nekoja ilahija da vidi za njega. Onda će vide i za nego ilahija. Samo jedna mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Puno svega stvorenoga, šefađio srca. U Medinu pošao bi rumen ružu šeirio bi. Paša koji zasluži njezin miris tražio bi, zato plačem za ti, za tačan odgovor što smo dobili od njega za današnje naše nagradno pitanje. Volim se da te Allah nagradi za tvoj trud. Njezin miris tražio bi, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Poslaniče ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem za tim, čeznem u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Specijalno za Arda Paša. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. U Medinu pošao bi rumen ružu seirio bi. Njezin miris tražio. Blas, vamos radio. ilahija specijalno Zarda Paša. Zatim čeznem u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem zatim. Čeznem u tom gorim. Poslaniče ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Ružaš pa ovaj lahija je specijalno za našeg slušajca Arda Paša, slušajac koji se potrudi da odgovori potpuno tačno današnje naše nagradno pitanje, da tačan odgovor sramot ekipe Radio Bambus od našeg gosta, da te Allah nagradi za tvoj trud i vaš odgovor će sedi kao odgovor tačan za sve slušalci koji će pratit naše emisije u reprize ili koje će pročitujete na profil. Znači uvek je posjednik tu je i da se nauči. Selam za Arda Paša. Čeznem u tom gori. Revda tvoja džennet bašća nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Evo smo ispoštovali našeg slušalca koji stvarno zasluživ na današnje naše pitanje što daf odgovor. Mi je nastavno me družene još malo su našeg gosta koje će privede me kraj i posilami me sve naš slušalci. Družene Efendija, znači vreme je da se posilami me su naši slušalci, pa imaš prednost svoju. Pa za sam kraj ja bi sakao da posilamim svi naši slušalci da Gjala Đelešanu nagradišu odvojile vreme da se zajedno ovdje kad družime da poslušaje naše predavane. Molim Allaha Đelešanuhu i roja zapravo ovo predavanje bilo da posjetime prvo nas, a i sve naše slušalci na koji način, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupiv i je trpio sve tija muke koje mu bile činite na nego i da zememe i mi same pouka i poruka jedna katrebe deneska, jer vidimo na sve strane da se vrši nepravda prema muslimani, smo rekli, znači deneska svim je jasno što se dešava i vo Sirija, i vo Irak, i vo Palestina, i vo Burma, kada vo zržno vreme, vo zržna ova, tačnije ova nedelja, masovno počnale ljudi da se iseljavaju od tujeka, jer stvarno im se čini jedna golema nepravda, ali malo je tija mesto pozabaceno, pa vojavnost ne se plasira toliko, ali stvarno se je na golema muka tamo deneska muslimani, i smo rekli, znači, kad treba da se postupi, da nikoga ne treba mi da zabravime bar dova, ako ne smemo stane na drugi način nekoj da pomožeme, bar da uputime dova Allahu Đelešanuhu da im pomože svim muslimanom sveta, znači gde god oni bili ili živuale, da im je na pomoć Allah Đelešanuhu, jer on ako im pomože, ne može nikoj da im odmože. Molim Allaha Đelešanuhu, znači, da smo se okoristili od današnje naše družine, i još jedno za kraj bi sakao da poselamim svi naše slušalci koji bile su nas ili koji će pročitaju ova naše pitanja, koje će naučiti naš vezano za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za naša vjera islam. Velhamdulillahi rabbil alamin. Evo, poštovani slušalci, evo današnja naša emisija Islamske teme. Do svega su nas gost redovni koji održava družine, su nas prvi i drugi dio serija od predavane od život poslanika. Daneska naslov BIF od godina žalosti. I zbog tija postoji finagradno pitanje da bismo znali koja godina ovo poslanstvo bila godina žalosti. Tu je Kasedina Tija, ekipa Radio Bambus, posramo i našeg gosta i sve naše slušalci. Znači, za kraj je da iskoristim prilika da imame 4-5 selama koje dođe i tija čak i u početak družine na telefonska veza od Labuništa naše slušalci nekoj otodu se javile. Znači, imame selam od Restelica, selam Dragaš, selam Novi Pazar i selam od Rača. Ujedno koristim prilika da sve ova ljudi poselamim, tija naši slušalci koji se aktivira i poselamujet vo naša emisija bez ozira koja gostuje naše gosti, kao što se vo sreda Munafis Hođa, vo sobota Idris Idrović, vo ponedeljak Sega Sejat Bajraktar. Kao što smo rekli, poštovani slušalci, kad bi se uključili šoveri naš uvaženi efendija Munafis, ljudi i zele svaku i po nekoj odgovornost, ekipa Radio Bambus i naš radio je uvek otvoren i za druge emisije, bez obzira da li se vo druga svrha, medicinska svrha, seoska svrha, poljoprivredna, stočarska, i da ne nabrajam XXX, znači stvari, kao što veli naš efendija, jedan svest koji ni DAF nama, ne znam ni vam, pošto ne slušao si vi, naročito mještani sela Resnice, kjer god da se uključime u jedno zajedničko družine, odnosno da zajeme svakoj obaveza na sebe, onda je tu je ka nekoj napredak. Verujte, vi koji ste od dijaspora, slušajte vi koji ste ovde, stvarno je neka da rečem, depresija radivo insana, ili same sebe mržna, jednostavno same sebe mržna, nema komunikacija, nema ništa, ladno jene sa druge, a što je uzrok, malo smo čuli kroz predavane, inšala dala proveća i poboljša naše stane, zajedničko stane. Assalamu alaikum, rahmetullah i vebrekato, to je emisija, gost emisije magister islamskog prava Munafis Hođa, voditelj emisije Nesim Hođa i tanska realizacija Mersid Batali. Nastavno me družene, ostanite na tasi i Bamos Radio, čim imate i dalje što da čujete. Ako mogu ubi tebe, tvoje knjige neće moć. Naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Ja Resule, naše imame, gdje si danas, vidiš ti, od kad s ovog svijeta ode, bila lezan ne uči, od kad s ovog svijeta ode, bila lezan ne uči. Kad ustanem da ezanim, žal duboki slada me, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasulallah, ya Nabi Allah. Dođe Omer i Ubejda, svaki želju kazuje, de zauči obilale, nek se Resul raduje, de zauči obilale, nek se Resul raduje. Allah nas je počastio, Kudsi šerif dao nam, zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam. Zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah. Ya Rasul Allah, ya Nabi Allah. I kad Bilal nad Kudusom pusti glas svoj žalosni, ashabima uspomena očne kapke orosi, ashabima uspomena očne kapke orosi. Nek ti Allah veliki dadne, najdraži mu jezine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom savine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom savine. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah. Ya Rasul Allah, ya Nabi Allah. Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini.